aurrak? Egunon! Egun, janaria zariko gira. Eta lehen galdera, beraz, zer da ziek gustuko duzuen janaririk hoberena? Stekase! Bonbonak terrizen txela da. Nugget eta fritak. Pokornak. Pizza. Dusak egosiak. Raklet. Zizitak. Xingomak. Txokolatea. Bonbonak. Tet brûlé. Tashlang. Ahaino gistatua. Cordon bleu. Ondoko galdera, beti ere janariari lotua eta zuen inguruko janariari lotua, Ostibarriko etxaldea initzetan gauza onak egiten dira. Ziek behar bada ipatu dituzien nuggets eta horiek ez, baina beste gauza batzu. Zer ekoizten da etxaldeetan maite duzuena? Ibaien etxan iten dute glasa, izoskia, gardiesnarekin. Bada ere konfitura. Gure etxan gazna. Gure etxan gazna ere egitango. Gure etxan iten gazna, lukinka, nabaren, patia. Odek, be, fernda norbait, iten ditu de gelé eta bere senarrak iten du oilaskoak. Ene aitetik konfitura eta aragia. Ene amamak eta ene amak iten dute xingaja. Asurkia, xerikia, beikia. Estia ere bada. Badakizie, erraiten dela, 2050 urtean, 9 miliar lurtar izanen dela, eta lurtarrak, bizitzale. Eta erraiten da, 9 miliar lurtarren hasteko, ez dela aski kabaleik izanen, ez dela ez girela gai izanen, hainbeste jenderen hasteko. Eta hortako, atera bide batzu atxemaiten ari dira, zien iduriko, etxaldeetan edo ze sistema berriri pentsatzen dute, zer janen dugula geroan. Landareak. Landareak jaten ditugu janik. Pizza purri. Ogiak galdua edo la gehiago eginen dugu. Gutiago botako dugu? Gehiago eginen dugu pen perdu eta ere pistelak. Diren gauzak ere janen ditugu. Membiziko istela badin badira olaztak altzen. Sinauriak. Basurde gehiago iztatuko ditugu. Sisareak. Intsektuak janen ditugula erraiten dute jendeek, beraz, Ipar Euskal Herrian, gure eskualdean ez da oraino azkuntzarik, baina Frantzian etxalde batzuetan hasiak dira intsektuen ekoizten. Abo? Zer diozi hortaz? Ziek jantzinezakete? Ez degiru azalda. Jastatuko nuen, intsektu guziak. Batzu, hor Frantzian adibidez kilkera edo otiak ekoizten dituze. Ordean, ziek oti bat behar balimazinute jana. Jantzine zakete, hola? Ezak itxu bera. Bai, me geroko itxu batatuko nuen. Nik ere. Be, hola, nuen janen, me berba, be, erreturik. Nik ere erreturik jastatuko nuen? Be, forboi ahetan, badak izan bat, iten du gitartekoak xixariekin, eta hola. Me berba da, edizida, eta ez da unksa berba. Ordean, erraiten da, azkuntza biziki ekologikoak direla, eta bakarrik landare bioak direnak jaten dituztela, beraz biziki onak izaiten aldiren gauzak dira. Nik janen dut sudura tapatuz. Nik ere, ez du hune izan behar. Guere berba behirazita behusatuak izanen gira, me lehen egunetan zaila da. Egiten dituzte gustu desberdinetakoak, beraz izaiten aldira intsektu gazituak, biperarekin, edo tipularekin, edo peresilarekin nahasia, edo bestenaz karamelizatua, edo estiarekin, edo xokolataikin. Ara, gustu guzientzat izaiten alda? Me gero ez da gehiu intsekturik ukanen eta ber problema ukanen dugu. Ez. Erreskiago ekoizten da, ordean erraiten da, 10 kiloa belarrekin ekoizten dela kilo bat aragi. Eta 10 kilo belarrekin ekoizten direla 9 kilo insektu. Beraz, erreskiago ekoizten da insektua aragia baino. Noiz izanen gira, 9 miliar? 2050 urte inguru hortan, jana edu 40 urteren burian. Ila izanen iz? Me ez, 49 urte. Ordean, zuk etxalde bat baituzu etxean, nahizin nuke zure aitak egin dezan intsektu azkuntza etxean? Botere, jamais de la vie. Ze janduzie ziek, zien iduriko biziki agarua zena, lehen aldikotz janduziena, hola, eta bitxe egin zauzuena. Jauze. Ez? Ordean, beti janari segurenetarat joaiten ziste, tashlang eta nuggets eta olakoak. Horiek janari segurak dira. Bai, fritak, zuztetak, bumbunak, uskat dena.